بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقة الفائزين أما بعد قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الطوري القروي رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به في الفصل الثاني والثلاثين من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم قلت المراد استحضار صورة المذكورة هنا النوع الثاني من التعلق بجنابه صلى الله عليه وسلم وهو كما ذكر القطب محمد بن عبد الكريم السمان رضي الله تعالى عنه على قسمين الى اخره فوفو لن تام فوفو لنيو يامون دانيو ييكالي فوفو ان شاء الله تي لي نيو واخون تي والو شارت بيغا خامني موي ñaar fukkel شارت بك ñaar اما دانيو تودو داني يرنتي صلى الله عليه وسلم ني ngay koy teewlo su fekke da ngay zikkar am da ngay wara teewlu sayyid ahmed tidiane radi Allah anhu hein nga teewlu manay mo ko ni teewlu cheikhou tidiane deelan waye teewlu gi ni teewlu sayyid ahmed tidiane deelan amna lu ko gën lu ko gën yeketiku gën ko mat ep ko njariñ gën ko mag te moy teewlu jëmmi sal yenté sallallahu alayhi wasallam الحاج عمر رضي الله عنه ورضى عنا به من لي ني نام تي تيولو جيم يننتي بي صلى الله عليه وسلم مانام موي جيم جيغا خا نني موم لا ني تودو تي تيري مانام موي جيم جو دا نيو خا صلى الله عليه وسلم بيغا خا نني موم لا نغا دان غيس صلى الله عليه وسلم نياارال بي موي خيتو مانام اديو غي اديو تي سا خول تي تي والام صلى الله عليه وسلم مام جامونا جيغي سي كار té moy li nga xamné mom la wax mune moy comme li al qutb muhammad ibn abd al karim as-samman radiyallahu anhu wax né lolu ñaari xet la bu ñëk bi mom moy al awwal mune istihdar moy téwlu sourate jëmum ji sallallahu alayhi wasallam manam melo ni mu mel jëm ji formum imageam wa ta'addub ak and ak teggin la ñel ko xalatal jëmuna al istihdar téwlu ge bil jalal ci magal ko yëkiti ko wal haye ta'zim ak magal ko wal haybat ak we ak teyu charisma bi wal waqar ak weg fa in lam tastati' su fekke atano loko lolou manoko fastahdir nga tewlu as surata jum allati bi nga xamne ra'ayta ha gis nga ko fi nawmi ci ay nelaw da nga gis ci nelaw sallallahu alayhi wasallam jum joj nga gis ci nelaw sallallahu alayhi wasallam nga tewlu ko su fekke mano li nga xamne mom lañu jotta wax manam moy nga tewlu jëmum ji mom sallallahu alayhi wasallam ci magal ko yikiti ko fonk ko et cetera nga tewal ko soude mëno lolu au moins man nga len moy ning ko gisse ci nelaw nga tewal ko rek ci jëm ji nonu ñu mel non sallallahu alayhi wasallam fa en bu fekente nak lam takul nek lo raayta ko gis nga dang ko gis fi manamé ci sey gënt sallallahu alayhi wasallam bu de musu ko gis nak ci yeen kon na ngay def muna tasawwar na nga melal ka annaka naka ne yow re bayna ya day yang ci kanam mutaddiban so ngir nek aji teggino bil ijlal ci yekiti ko wal ta'zimi ak magal ko wal haybati ak tey and ak tey wal haya ak and ak kersa fa innahu li werbor moy mom yasmaako mi ngi lay deg wo yaraka te mi ngi lay gis wal bok yaraka mi ngi lay gis wo yasmaako te mi ngi lay deg kulama sa yo xamantena zakartu yang koy tuddu sallallahu alaihi wasallam sa yo koy tuddu mi ngi ci sa kanam mi ngi lay gis mi ngi lay deg sallallahu alaihi wasallam ha waaw lu wara lolou ananan motax melon li anno ndax kat mom mutafu na ji melo la bisifatillah ji melo bur ya taala subhanahu tudna mak sel ngam gacha ngala mo taala te kawenam wo wote mom bur ya subhanahu tudna mak sel ngam jalis man moy aji togalek ko xamantena zakaro do koy tuddu monam day togalek ki koy tuddu borom subhanahu wa ta'ala comme ni hadith bi wax hadith qudsi bi ana jalisu man zakarani man aji togalé la ki nga xamantene moy kat ki may tuddu comme borom subhanahu wa ta'ala non la mel yantibi sallallahu alayhi wasallam non la mel ndax dafa melo borom ha dafa jeex ci borom subhanahu wa ta'ala kon dafa melo melo borom subhanahu wa ta'ala wal nabi te ñel na yenente bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu julli allah buri alayhi wa ali ak ñeñam wa sallam te musallan mom yenente bi kon sallallahu alayhi wasallam amna nasibul aw cieur wa fil bu ruy min hadhihi sifat yi le melo li anna ndax kat lu wer wo al arif wa arif billah ki xam deug deug yalla wasu ma wala wala arif ku aji xam dara wasu melom wasu moy melok ma'rufihi lam xam gis nga ndax ki xam melam moy melok lam xam ndax le fait que ñu bok ay critères ay ki ñum ko mëna analyser ba mën ko japp mën ko xam lool mo motax moy motax ñu ko mëna xam ah lo xamantene deeng comme ñu deureum ak deureum mëna and comme ni ñu wax wa comme le gaay fa la ya'rifu wali illa al wali wali do ngay xam wali mo sax ñu wa ko reeb bi dañ daan wañi lambi tamen na wa deug la wa la ya'rifu wali illa al wali tamit wala woy rek ko koy xam hein do sa waajo xam ne ma yow do wuyu yow do bandi motax wa mais ñun xaman de nan sax ah de deug gay bok ay mbir rek ñoy xamant deug wa legi nak ndax lan lutax ñuy xamanté ndax da no bok ay attribut da no bok ay qualification fa ay melo attribut wa kon nak fo wo mom yeralti bi sallallahu alaihi wasallam arafu moy ki gën arafu nas moy ki gën xam ci nit ñi billahi wa rahmatullahi ta'ala aji kawaj deeng kon loolu ben la kon da ngay gis ne yeralti bi sallallahu alaihi wasallam kon loolu moy soit dang koy téewal ci kanam nga téewal ko ak maggal ak lay gis nga lool boko defé nga téewal ko nonu maggal ko reuyul ko et cetera dang koy gis soko gisul ak sa beut ding ko gis ak sa beut xol sallallahu alaihi wasallam su fekente ne lool defo ko muno ko nga téewlu ko ci jëm ning ko gis ci nelaw sallallahu alaihi wasallam su fekente ne lool amoko moy nga téewlu ko ci lan ci rek ne japp nga ne mi ngi fi dal ndax man suma ko tuddé rek daf fi ne nga magal ko yekiti ko fo wala andak respect bi manam so comme si bu fi nekkon ni ngay comporter won nga comporter won non mu jeex kon lool moy benn bi asani ñaaral mi na taalluq ci aju ju al maanawi ngay ko djuk maana moy nak bob mo gëna mat moy istihdar moy tewlu haqiqatuhu haqiqam al kamilat ngay aju mat di al mawsufatu bi nga xamne moy aju melo deug bi awsafil kamal ci melo yi mat al jami'atu bay aji dajale baynal jalal digeuti jalal bi magay wal jamal ak tar ak jamal ak tar manam nga xamne dafa mat tax kamal mi ngi jogi ci jamal ak jalal wa hawal ko hawal jamal wa kadha al jalal haqiqatan naka hawal jamal wa fatana fumu ko xataa sey salamana wa wakata demala bal akmalul insani xawna la ko xawal ala kulli hal jalal ak jamal han deeng jamal ak jalal ñom ñaar ñoy and ñom ñaar ni manam ñom ñoy former jamal ñoy former kamal manam ak mat mi ngi amé ci bo meune incarner ñaari face manam kuy incarner ben face kessé matu kuy incarner ben côté kessé matu bu fekkante né yow fuñ la fekk yow manam côté lewet rek nga am côté lewet sedd hein yaatu ubeku yow côté bobu rek nga am hein muñ manam accessible lu yo budé lu côté bob kessé nga am matu bu fekkante na côté tangor gi rek nga am tamit mom tang am rigueur hein voilà sévère am sévérité am hein strict ci sa yeb boudé côté bobu rek nga am tamit moto mais il faut ngay bolé ñaari ba paré ben bu ci leng ko jëfëndiko fa nga wara jëfëndiko bu fékénté né voilà ngay bëkk di ki manam lool mo motax yoyu mën nañu nek tag mën nañu nek ngagn mais mënu ñu nek aw tag ci luñu joyal manam nit ki tamit bu fekente ne mom foko fek day sedd di woyo fal di noyal kesse koku di re di ci rek du mer mukk koku lool du tag ci nit tag nit ko xamantene tamit foko fek day mer rek di tangal lool tamit du fek dafa sévère strict foko fek manam tout temps du djegalé il ne se laisse pas faire tout temps koku tamit du bon il ne se laisse pas faire sax tag la mais en fait bon, il ne pardonne pas voilà du djegalé du faté du voilà am fermeté rigueur tout temps manam du gis né nit ñi mën nañu joom et que bon mu am indulgence parfois yoy non du def non lool koku il est intransigeant voilà tout temps intransigeance koku tamit matul ma il faut ngay bolé ñaari voilà il faut ngay bolé ñaari motax même yentibi sallalahu alayhi wasallam non lañ ko daan mel motax yentibi sallalahu alayhi wasallam dañ daan wax ne xam nga pourtant mo gëna noy ci nit ñi mo gëna ki fokk fekk day muñ day ki mais da daan mer ba sidit yi genn sidit hein voilà mais da na ka daan def sallalahu alayhi wasallam te pourtant mo gëna sedd ci nit ñi mo leen upp yermane mo leen gëna bax parce que dafa mat lool moy mel ak mat moy ko xamantene da ngay mel ni manam lool moy khalifa yalla deug moy ko xamantene day meuna njaboti ñep ubbe ko par rapport ñi ñep ki mais en même temps muy meuna duma di meuna manam di meuna sévère kee kumu wara lewet ci kanam mais kumu wara duma la kumu wara gis nga lool mo moy kumu wara tamit xagn dara mu xagn lako kumu wara tek punition mu tek la punition kum wara teral mu teral la manam lool mom motax yentibi sallalahu alayhi wasallam moy khalifa bu gëna mag bi mom motax biñ ko dal gisé non la mané won nek pourtant lewet bax yépp mais and ak lool yépp da lan rendi comme manam da lan rendi xari pourtant dafa am yërmane mais da lan rendi han da lan xex da lan jame da lan bok xex bi di dem di xex ak yéféré et cetera manam côté manam rek du ne rek mom nitu jamm la du xex du def dara dedet day xex aussi manam dafa am ñaari côté yep quoi and ak nak foko fekk day muñ bo togué bokuy premier gis tout temps dang koy ragal yantim sallalahu alayhi wasallam premier jour sokoy gis rek tout temps boko fekke mu tok mi mu nopi waxul dara Doko ñëmé da ngay fogné yi ki dé mais bo len commencé waxtaan loy gëna dugënté ak mom nga koy gëna bëgg ndax da ngay gëna gis né ndékété la man dama jappone ni hein da ngay gëna dugënté ak mom sallallahu alayhi wasallam sir ahmad tijjar radhiyallahu anhu non la mëron mom tamit non lañ ko décrire nit la won ko xamanténé bokoy dëkk gis ni fokk gis ak mom doko ñëmé do bëgg di ki présenter kaf ak mom voilà ak yoy non yi ñëmé moko mais nak au fur et à mesure ngay dugënté ak mom au fur et à mesure ngay gis ak tamit bo len togué ni rek bëkké nga ah ndékati ki amul problème ndékati amul bénn problème voilà dëng kon yéneenti bi nak sallalahu alayhi wasallam dafa yoron ñaari melo yépp moy melo parce que borom subhanahu wa ta'ala loloy melo moy jamal ak jalal mom moy mo pourtant ci jamal mom moy rafi'a moy ki yegati wat waye jalal mom moy al khafid moy ki danelat mom moy al mu'izz ci jamal manam moy joxe teranga ak notal ngour et cetera mba hein manam notoriété ak yoy waye mom moy hein mom moy al muzil moy ki toroxalat ki joxe ak toroxange al muzil voilà mom moy rahman rahim latif karim et cetera ci côté jalal ci côté jamal bo mais mom moy qahar moy jabbar moy mutakabbir mutaali ci jalal hein mom moy zul jalal wal ikram jalal wal ikram di jamal allah hein voilà mom moy al ghafur ghafar et cetera mais mom moy aziz qahhar nek en même temps muntakim moy al karim hein moy al muntakim moy karim ku tedd nak moy muntakim ki mbugalat ki nga xamantene mom moy kuy fayu en fait moy représailles ki nga xamne lay def ay représailles wala tu al asma al husna turum yu rafet yi la bok moy turum yu rafet yi yep moy turum yu rafet yi manam kon xam nga tay bune moy ki toro khalat moy al hadi moy ki gindi wat moy al model moy ki sank wa ye yep ay tur yu rafet lañ yalla turum yep dañu rafet ci nga comprendre ni yoy non yep manam même ci niveau bi gëna ba avant sax ñuy dem ci niveau bi gëna kawé mais ci niveau bi gëna ba rek ci ngay comprendre kon ko ni yoy yep ay lan lañ yoy yep ay qualité lañ yoy ay qualité lañ parce que en fait ñaar yoy suñu amul manam sévérité bi ak lewet gi douceur bi suñu amul aduna bi du dox bo baye par exemple bu fekkete da ngay sévère kessé bayu douceur bi soko amul yeurma ndegé manam jikko ju rafet yoyu du fi né waaye su fekkete na tamit sévérité bi amul moy majesté bi ak yoy jalal bi lol bu fi nekul lu way nek def addu bi dé sonnt rek ko fiyam lo tax ku même nguur ni nguur kiko meuna yor deug mu dox moy ku boole ñaari biri feek boole wo ñaari do meuna nek bour deug waaw baton be carotte bi rek tout temps ngay jox gaay ñi wara jor carotte ga jox len carotte ñi nga xamantene baton bi lañ la wax ñu dox len baton ñaar yi rek fokk ñu wara yi di and même kilifa pour mu ma deug kilifa fokk mu mel non manam ni mi amé ni mi meuna sédé lewet accessible di ré di kaf non la meuna jéki rek tang wa non la meuna tang tamit su fekkenté dafa wara tang manam su mais di tang non rek tamit waxuñu ko manam moy su waré tang manam lu nek dal place biñ ko wara def koku nak moy hakim moy ku sage ku xaré moy lén lu ci nek mu koy tek fañ ko wara tek c'est bien que juste milieu bob mo jafé juste milieu wa juste milieu bob mo compliqué wa jafé wa yalla ñu yalla sa amen ya rabbi té defal diko amen deng nga yenenbi nak sallalahu alayhi wasallam mom non la melone hein ndax la ndax doon gi mu doon borom soona incarné gi mu incarné meloy borom bi subhanahu wa ta'ala deng kon yow da ngay tewlu kon haqiqa bobu moy parce que yeb ay turu haqatu muhammadiya en fait moy place bi nga xamantene borom subhanahu wa ta'ala daf ci feñu ci mbolam turu mi ak melom bo feñu ci sax nek moy zatam subhanahu wa ta'ala ba mu matse haqiqa bobu nak nga xamni lepp dafa mat seuk nga incarner manam nga tewlu ko nak deng mom mi nga xamne al mutajalliyat moy aji feñal manam moy li manifeste deug bi awsafillah ci meloy bur yalla taala aji kawdi al kabir mom mu reuy mi mu magami al musharrafa bi nga xamne mom moy bu tedd bi manam moy haqqatu muhammad moy lañu terale moy ku tedd gi terale ko bi nuri zati ci leer nek moy azat moy essence al ilahiyat kay ko jog bur yalla abadal abad moy ba faw abadal abad wa moy xamna abadal abidina moy mu mel manam moy abadal abad moy ba faw comme wolof nan faw jusqu'à l'infini wa mais le fait que mou koy répéter moy wone faw gi être infinité infini bob moy vraiment éternité infini ndax lan ndax mbolé meloy borom subhanahu wa ta'ala daf yalla daf teef daf ko fa feñalé d'ailleurs manam motax haqqatu muhammadiyya du dara lulul kom buñ don dañ nan moy setu yalla ba nga xamantene a travers mom la yalla bindé yenen bindé fi yenen bindé fi yépp ci ay touru yalla lañ ak ay melom yépp ay touru yalla lañ ak ay melom ak ay jufum subhanahu wa ta'ala muy touram yek melo yi rek mindé fi yépp lool lañ motax mom ak jëm yalla bor manam nek nekam duñu bokku ñu dara mais ñom ñi ngi balé ci haqqatul muhammadiyya bi nga xamantene mom haqqatul muhammadiyya lañ balé mbolam mindé fi subhanallahi sallallahu alayhi wasallam haqqa manam ruham moy haqqa moy ruham ci lañu balé légui yoyu nak nga xamné fa lañ juggé composé wu ay tour yalla yu melom et cetera setu la manam kon borom manam lolu kon setu la ci borom subhanahu wa ta'ala ce qui veut dire que ni aduna bi yepp ay setu lan la tour yalla ak melom manam bo lo ci gis ay tour yalla ngay wara gis ak ay melom motax ay setu lañ ci tour yalla ak melom mais ñoo ci haqqatul muhammadiyya lañu genné haqqatul muhammadiyya ci lañu balé mais musuñu ci juggé aussi en même temps mais en même temps haqqatul muhammadiyya namu maté nonu wa mom kon setu la ci borom subhanahu wa ta'ala lool mom motax en réalité dara nek fi lul borom bi kess subhanahu wa ta'ala bokku manam kon en fait lenen li ngay gis yow te du yalla lolou ci sa xel la ne ci sa imagination la nek mais nekul dans la réalité réalité moy fi yalla rek kessine hein Allah yalla rek kessine lolou moy réalité sa imagination nak mo lay jox ne lenen nga fi liir li la yir ba tax gisso yalla lolou nekul lu reel sa imagination rek la parce que bu don lu reel la dana manam day nek lo xamne day mur yalla da koy mur te lepp lu mur dara da koy pek te bu don lol la kon yalla dana am lu ko fek lu ko te dara fek ko subhanahu wa ta'ala wol qahir fawqa ibadi moy ki han not am katam ci kaw jaamu subhanahu wa ta'ala yeenti bi kon sallallahu alayhi wasallam manam ni mu nekké non haqqam nga xamantene moy place bi lepp dajalo mom kon dafa ko dundu mom adam alayhi wasallam mom tour yi la xamone à travers haqqa bob mais xamul mais yoru ko won deug yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy haqiqa bi nga xamne mo yor lepp mais mom adam sallalahu alayhi wasallam ruhu yenenbi sallalahu alayhi wasallam manam ruhu bi nga xamantene yenenbi sallalahu alayhi wasallam li tax nit gëna tedd ñepp moy ruhu moy ruhu yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo jur yenen ruhu ruhu yenenbi sallalahu alayhi wasallam mo jur yenen ruhu yu nit directement mu nek ruhu motax nit gëna tedd ñepp sallallahu alayhi wasallam motax moy bayu ñep sallallahu alayhi wasallam no kenn do yëneenti sallallahu alayhi wasallam waaw way deug buñ ko xolé ci haqiqa bi ci lañuy xam deug kan mo yëneenti waaw buñ ko xolé ci dëmm di ni wax moy taqiyid bi waaw manam dañuy tekk ci lu bari alors que jëm yëneenti manam ruh bi dafa firé ko voilà exactement alors ko bu xolé ni physiquement rek dañ koy teunk ko ané ni and ak né teunk gogo sax dafa mat sallallahu alayhi wasallam ni teunkom ni mu maté en tant que nit ni mu maté lolou déjà day refléter ni mu maté en tant que lèr effectivement en tant que haqiqa réalité effectivement sallallahu alayhi wasallam mais kon bokoy imagine nang ko imaginer nonou manam en tant que ki nga xamne moy réalité bu mat bi nga xamne lepp ci mom la delu donc ce qui fait que yow do dara lulul ben particule ci bir haqiqa bi bobu boy zikar bobu nak bob motax bob xet mo gëna fort téwlu bob mo gëna fort moy ngay zikar di téwlu na yow kat yaangi nek ben particule kessé ci bir geej gi nga xamne mom manam ci bir haqqatu muhammadiyya yo ben particule nga ci ma kon ci bir nga bok en fait en réalité kon do ne ko dara lulul ne yentibi sallalahu alayhi wasallam manam yow ci laminam ngay waxe ci mom ngay nek ci bir ngay mom ngay duggé ci ngay génné et cetera té mom leppam yalla la ndax dafa fénal bolam tour yalla ak melom yi ak baptisat jëm yeen manam nek nek borom subhanahu wa ta'ala et cetera motax mom teranga gogum mom dañ ko téralé lérou lan zaatul ilahi manam moy nek nek moy l'essence divin nek borom wa wa ba faw wala mom la mona fa lam tastati su fekke manoli nak fa lam na nga xam annahu nak mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam ar-ruh moy ar-ruh ruh al-kulli bi nga xamne mom moy aji dajale yep moy entier bi bu entier bi moy l'esprit entier al-qa'im bi nga xamne moy aji taxaw bi tarafay ci ñaari wala haqa'iqil wujudi manam haqa'iq moy deug deug moy realité al-wujud nek ci al-qadim bay aji jitu wal hadis ak bay aji tew huwa mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam haqiqatan manam haqiqata moy haqiqa moy realité kullun ben bu ci nek haqqata kullin ben bu nek min al jihatayni ci ñaari wal yi zaatan ci nek nekam wasifatan ak wasifat ak ay melom melo ye ngal lol nu meuna nek mune li anno ndax da fekk ne mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam makhluqun dagn ko binde min nuri zaati ci leer yi jëm manam nek borom subhanahu wa ta'ala jami'un aji dajale la li awsafha ngel molem melom yo af'aliha ak ay jëfëm wa asariha ak ay jeexita la mom mu'ath mu'siratiha ak ay manam namuy jeexale indi amé ay jeexital hukman ci até wa aynan ak ci jëm passage bi passage bu ke manam ndax lu graw wax ci yentibi sallallahu alayhi wasallam haqiqatan señ bi wa may jéggelu dé mom moy kan sayyid abdul karim mohammed ibn abdul karim as-samman wa qutb la won allah bo xamantene en tout cas, quel est-ce que tu as dit Allah, Allah. Parce que. Il y a un lambeau qui est très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très yaj xam dafa am yi nga xamne moy haqaiqi am suluk moy soobu parti bi muy wax li ni fi li bo xole liñ dalé di liñ doon wax presque bu fi ni yep ay sul ci suluk lañ gëna nek téré bi téré suluk la gëna nek manam téré la buy gën di wax ci ni ñuy soobu cheminement itinéraire bi yoon bi alors que li ni parti bi ni ci haqaiqi la wax deug la leg sax muy wax ci haqaiqi mais ci yeneene domaine mais lu ci upp téré bi ci walu suluk soobu yeek yoy lay wax alors que par exemple so xolé comme ku nous al-ashara ko ci haqaiqi lay gëna wax mais and ak lool yépp and na suluk bo xolé day wax ci suluk tamit batay ci cheminement sa conception bi nga wara am bo cheminé wala téré lu mais téré bi tamit non bi tamit non la xaw mel en fait dina dugg ci haqaiqi mais rarement beuri wul moy xam xamu arif yi ko wax ci walu haqqatul muhammadiyya ah ci walu en fait fi day préciser yentibi sallalahu alayhi wasallam dafa am ben fini affaire bu mu wax ci yentibi sallalahu alayhi wasallam graw moy le fait que mom mu nek moy barzakh bu mag bi allah yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy barzakh bi bi nga xamne parce que en fait barzakh xam en fait ci seen xam xam yi la bok ci xam xam waara fi la bok moy elmu barzakh wala al barazakh iske moy barrière en fait lepp lu aju ci walu barrière dafa am ben xam xam ñom bu tuddu nonu ci ñom moy elmu barazakh elmu barzakh en fait barzakh sax aduna la mom tamit bo xamantene barzakh bi ñuy wax barzakh manam nit ki bu déwé fi mu jëm nga xamné moy ism nek entre aduna bi ñu né ak yowmal khiyamah lolu ben la ci barzakh yi ben la ci waaw lolu ben kessé ben barzakh nak moy lo xamantene day dox digënté ñaari bir moy al hajizu bayna shay'ain mom lolu ñu tuddé barzakh moy barrière moy lu dox digënté ñaari bir légui dafa am ci bir barzakh yi dafa am li nga xamantene mom mo dox kon digënté aduna ak al-akhirah moy biñu xam buñuy faral di tuddu amna béré amna yenen barzakh yo xamantene dafa dox digënté li nga xamantene manam moy couleur yi par exemple couleur yi amna yu dox sen digënté lu ñuul ak lu wéx geejgi ak geerji wala bi ci biir geejgi sax amna comme le alcorane wax bayna xama barzakhut la yob xiyam moy geejje ak dexgi amnañ bayna barrière te duñu jaxaso amnañ barzakh manam yo xamantene day aju ci limite mëna xalat ak limite mën ta xalat amna ben barrière bu nek ci digënté bobu amna barrière bu nek ci digënté nit ki bu par exemple manam ci dundu ak dé moy comme nelaw motax nelaw bo ci nekké da ngay dugg ci aduna bobu barzakh alamu barzakh da ngay fay dugg dañ ko wax sama alamul khayal dañ ko wax alamul ma'nawi mais dañ ko wax alam al misal mais lolu solo niveau yi la luñ koy tuddé non mais dafa am voilà solo niveau yi lañuy tuddé li wala li wala yoy mais yépp ay alam lañ alamul khayal bi ngay gëna tuddu des fois voilà exactement amna barzakh digënté maqamati maqama yi dañu am barzakh tamit manam ay intermédiaire ay voilà niveau yi dem station yi dem ay niveau intermédiaire voilà dañu am ay niveau intermédiaire légui nak station bi nga xamantene mom moy manam nit ku nek manam bo xolé ci walu yi amna ño xamantene ay barzakh lañ ñom ay barzakh lañ manam dañuy dox digënté yenn maqama yi surtout maqama ñom manam maqama biñuy nekk par rapport ak yenen maqama yenenti yalla nabi sallallahu alayhi wasallam wala seen maqama biñuy amé par rapport ak yenen maqama yenen waldi yi sidi ahmed tidiane nak radiyallahu anhu mom moy barzakhul barazakh moy barzakhul barzakh allahu akbar iske motax ñu nan al barzakhul makhtum radiyallahu anhu iske moy barzakh bi nga xamantene mom mo tejj mbolam yenen barzakh yi nga xamantene parce que barzakh boko nekké da ngay jëlé ci ñi di jox ñi d'accord ba paré barzakh boko nekké da ngay mëna xam ñaar réalité en même temps motax ku nekul barzakh wala ku duggul ci aduna bobu xam bobu ku ko maîtriser wu ci du meun xam digënté intermédiaire manam du meuna bok ci ñaari mbir en même temps motax ku nekk barzakh day meuna bok fi suñu aduna bi bo bare bok ci aduna benen bi en même temps sank rek sank bo xolé sa publication amna fu mako dund ah da ngay meuna bok ci aduna bi bok benen aduna bele nek ci ñaar yépp di communiquer ak gaay di mëna wax ak ñi di mëna wax ak ñe ba ak ñi nek ak yow ñoo di japp ne na ñom so ñom rek nga nek voilà alors que en même temps yaangi fonctionner l'autre côté wa deug kon bar sax lool la manam kon il faut nga mëna réaliser nga mëna bi même digënté lu ñor ak lu ñorul sax amna barzax yoy ay mbir la yoon yu koy yu kémané yo xamanténi arif yi koy gis diko xam yu kémané kémané lañ ci gis légui waaw yéneenté bi nak sallallahu alayhi wasallam moy barzax bu mappi nga xamanténi digënté yalla bi nga xamanténi mom moy kan moy borom bi nga xam tane mom moy ki nga xamne ak amam dafa war ak ñak amam dafa jomb manam mën tane deug ak ñak amu yalla mën tane bo fa essence manam mom mi nga xamantene nek nekam moy l'essence divin moy nek nek bi nga xamantene mom moy bi gëna kawé subhanahu wa ta'ala borom bi nak subhanahu wa ta'ala mom mo créer mbolam minde fi mom rek mom moy ki créer keneen créerul mom rek la mo créer ñi ci dess ñep dañ leen créer ñi ci dess ñep dañ leen amal amuñu won ben moma ñu jek jek amal leen ñi ci dess yep non lañ ma du deug mais amna ki nga xamantene mom moy barzakh bi Allah nga xamantene mom mo nek ci digeenti ñaari melo borom bi melo minde fi mom la la wax ni nek pont bi nek pont voilà nek pont bi nek barrière bi en fait bar sax lolo tax mu graw ça dire que da ngay mëna fété ñaari côté yépp en même temps moy comme mir bobu ñuy tek digënté yéfé rek na man digënté nafiq yi jullu ñu yowmal qabil bi suure laho babun batinuhu fihi arrahma wa zahiruhu min qiblihi al'adab ben walu gi day nekk yërmu debi ci dess côté bi ci dess nekk mbugal té pourtant ben mur la ben barrière la voilà manam loolu la lay wax ni la yenenti bi nak sallallahu alayhi wasallam moy ruh bi nga xamantene dafa antié nga xamne dafa taxaw ci ñaari walu réalité yi moy réalité nek nek yi moy lan moy ki nga xamantene dafa jitu moy qadim la moy dafa préternel dans l'antériorité absolue hein ak ki ñi nga xamantene ñom dañu sosu manam amuñu won ni jek jek am moy minde fi ci dess yalla mom moy qadim keneen kurul yalla hadis la wala dafa sosu yéneñti bi nak sallallahu alayhi wasallam moy ruh bi nga xamantene dafa taxawé incarner ñaar réalité yépp en même temps moy barzakh yalla incarner wul benn yoon melo minde fi nek ku soso abadan niki nonu minde fi incarner wuñu benn yoon melo yalla moy nek soso yéneñti bi sallallahu alayhi wasallam moy barzakh bi nga xamantene luy joggé ci borom subhanahu wa ta'ala lu mëna doon la bu da day jaar ci yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam mo xam xewaluk amal la nek gi wala xewaluk lan teub bi moy alimenter gi ravitaillement alimentation pour ñu continuer di ne deng sallallahu alaihi wasallam waaw zulmi romid waaw légi kon yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam khosil hajma radhalan mom lay jundju ci taysir ci de fa keke bi khilaf ba bi bu ko tawé alhamdullilah alhamdullilah zil ijadi wal qidam gis nga wala borom ak amal ni sante yalla zil ijadi moy borom ak amal gi wal qidam ak jitu kon mom rek moy amal ni ci dess ñep mom tamen mom moy ki jitu ci prêtre na donc mumit dina moy ki ñu teub bi wujudul badri ci amal gi mu amal wéru mat bi wala mom mo ñu teubé ci hein ci ki nga xamné mom moy borom wéru moy wéru mat li sallallahu alayhi wasallam kon à travers yentib sallallahu alayhi wasallam lañu teubé wal man xamna ilahi rahmatan lahu moy ñaar yalla moy ni'mat ñaar yeurmane moy ñaar xewal bu rahmaniya ak bu rahimiya bu nga xamantene mom moy ni'matul ijad moy amal bi moy i ak imdad moy teub gi moy parce que ginnaw bam la amelé le fait que nga dess fi mou lay ravitailler de la alimenter di tax li tax nga mën fi continuer di né mo sababon amal ga ak teub ya fastayu ya moy binnu ñun ñepp biñu nekké ci xam xamu yalla ñaka am yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy ki ñu genné ci ñaka am gogo moy ki ko sababal borom subhanahu wa ta'ala kon à travers mom la ko défé motax mu wax né ci hadith bu nek ci sahih wa kon mën nañ wax né wa sallallahu alayhi wasallam mom rek la yalla bind deul ñu ci dess ñepp yalla dañu bind en fait yaronte bi sallallahu alayhi wasallam loolu la wax né la haqiqa la réalité la bo xam tane dafa comme barzakh la mom la wax barzakh fokk nga da ngay nek ci digënté ñaari mbir barzakh du nek ku ben entité ni rek day nek ci digënté ñaari mbir yo xamantene ñaari contraire lañuy doon mom moy nek barrière xam nga dié ak dundu ak dié ñaari contraire la mais bo nekké ci digg bi da ngay yor meloy ñi dundu yor meloy ñi dié moy nelaw par exemple nelaw dafa yor melaw ku dundu ci genn walu moy miñ ko ne di dundu ñi ci aduna bi mais dafa yor melaw ñi de moy duñ xam li xew duñ yëngatu duñ ki ba paré ñu dugg ci benen aduna moy motax boy nelaw sa xol day dugg ci alamul barzakh moy alamul khayal fof nga xamantene yu impossible yi dañ fay possible yu impossible ci xel dañ fay possible ci deug deug ci réalité leg leg sax nga gis benn nit ñu ne la wala nga gis kenn ñu ne ki lu tuddu ñu jox lu turu ne la ki par exemple ñu ngi tuddu Paris par exemple Paris la tuddu ki Paris nga gis Paris en tant que nit manam mu nek en fait deuk bi la ville de Paris mom nga gis lool tamit day am ci biir AA te pourtant dans la réalité Paris du deuk du lu ñuy lamb am deuk la rek bo xamne fa dañ fay tay ay nit deuke ko tout ça motax mu tuddu non sinon bu nit ñi tassaro ko ne daanel sa keur tuddu tout pare mais pourtant dans la réalité maam ci alamul khayal day am jëm leg leg tamit et cetera maam topal lool deug barzakh non barzakh non la mal motax ki dundou réalité lolou manam day dundou le possible ak le impossible mais c'est que en réalité luñu wax dafa nangam dafa impossible ci sunu aduna ci aduna bi ci aduna yi ça dépend ci aduna biñ koy waxé lolou lañu wax dafa impossible buñ nan nangam dafa impossible du tout temps day impossible effectivement ci ñun suñu aduna mën na impossible mais ci benen aduna day possible amna yo xamantene ni dafa impossible ci dëkk bi mais benen deuk man na possible non la mel ci aduna yi tamit fonction perception ak vision bi ngay am ci mbiri ak aussi dévoilement mais voilà choisi ci lay possible exactement tay mo ne japp ne li c'est impossible wa mais wone ba ben dévoilement ben voilà du dindiko dindiko da ngay gis ne lolu possible la possible c'est possible te day am koy gis wa wa parce que sen xalat xam nga lool la motax parce que xeyal li ngeen ni tudé xeyal manam en français moy fiction li ñuy wax fiction en réalité ab aduna la bu existé bu réel bo xamantene nit fi yalla mom da fay mëna du guddi genn fofu yi impossible yépp possible nañ fa te aduna bobu mom ngay dugg bo genti xam nga yow tay boy genti yaangi teud di naw fi mais en même temps yaangi fenen di def yenen voilà da ngay gis sa bop par exemple ngay dawal avion te xam nga mënu dawal avion mais yaangi dawal avion mu deug wala nga genti nek ci wala nga dem ci dekk bo xamne muso fa dem ak sa yaram yaangi dem fofu et cetera te aduna bobu non par exemple nga gis par exemple yu ray yu abstrait dañuy am ay forme yu concret dañuy am forme yu concret yu abstrait comme li yentibi sallallahu alayhi wasallam wax na aduma yow mar xam day ñew yor forme jigen ju rafet par exemple lolu xam nga dafa abstrait mais pourtant nga yor forme bu concret que dé par exemple day ñew voilà dé day ñew yor forme am kuy mu wex et cetera kon xam nga dafa concret et cetera ay yowmal qiyamati alquran day dik alquran xam nga hein wala jëf yi dañ leen di pécé jëf dafa abstrait les actes ak wax dañu abstrait bo duggé sa bir bamel wa li nga doon jëf voilà day ñew exactement sol yor jëmu ju rafet wa yor jëmu ñew nek ak yow exactement ci sa bamel yoyep ay pourtant réalité mais ci aduna bo possible na alors que c'est impossible fi c'est djebou sopplé ku nek nit voilà aduna lu fa xew amna ci parti yu bari yo xam ci aduna bobu la bok alamul khayal bobu la bok fiction waaw fiction moy comme tay par exemple li alcorane ñamu aduna yi fruit la maqtu'at wala mamnu'a la maqtu'a du luñu dok wala mom noir de tuddu tiagne du luñ la xaj manam moy tay bo xolé ben garab ben mango ni mi ngi ci kaw garab gi dang koy té yut ko kenn du la ko xaj nga té ko diko lek en même temps mi ngi ci kaw garab gi Allahu akbar ba bare wa aduna yeb buñ bëggoon même mango bi exactement bi ni ngi lek yow ñom ñep dañ ko lek té mi ngi nekk ci kaw garab gi en même temps xam nga lolou suñu fi mën ta ne ah wa akku hein lolou bu amone buñu dem di course chaque jour course yi ko par di day dess rek du jeex et cetera yoyep mais voilà mais non lolou après lolou benen niveau la mais pour revenir kon yentibi sallalahu alayhi wasallam mom moy ki nga xamne kon nek teuf li nga xamne borom subhanahu wa ta'ala dafa incarner ci mom mbolam manam dafa incarner wu a travers mom jëmum manam nek nekam ak turum yi ak melom yeb ba pare mom mu melo en même temps dem nek ci mindeef ba pare mu wëlbati ko dem nek comprendre kon voilà lool la mom la lay wax ni la so mënul lool so mënul imaginer ko en tant que ki nga xamantene deug mom la borom subhanahu wa ta'ala melowo ci mom manam imaginer ko nonu nga xamne comme ni nga xamantene mom lañ wax nga xamantene kon ndax la ndax mom dañ ko bindé ci lèru borom subhanahu wa ta'ala manam bindé ko ci lèru borom subhanahu wa ta'ala lool mom motax mu daadi wax makhluqun min nuri zat lèru lan nek gi manam tekki wul ne borom subhanahu wa ta'ala ak nek nekam ak lèr la ni gu taxaw dede Hein? Ah, dit abadan. Mais limi tekki moy moko amal ci genné ko ci ñak am indi ko ci am. Feen manam manifesté au travers mom. Lool mom motax xéetu manifestation yoy yépp sax ci aduna barzakh la bok. Mu loolo tax mu bok ci alamul barzakh. Ndax le fait que ñoy mu yoy yépp xéwé ci yéne tib sallallahu alayhi wasallam moy barzakh bu mag. Loolo mu bok ci alamul barzakh manam alamul khayr. Am mo dañ ko alamul maana d'accord xolal tay yeenentibi sallalahu alayhi wasallam motax yeen motax d'ailleurs ngay gis ñu nan par exemple borom subhanahu wa ta'ala yimi wax yeb han wax ne amna beut wa comme ñoo wala tusna ala ayni comme par exemple mu wax yadullah loxol yalla te yoy pourtant dafa impossible ci yalla ci xel manam ci nek mais pourtant ci alam bobu existé nañ fu manam possible na fu mais lolou ay motax ta jall yalla ay feñu la leg leg tam nga gis par exemple ñu né par exemple yalla mi ngi andak par exemple mi ngi and ak yeen fo leen mëna né wa ma akum ayna ma kuntum yémona ci kaw arash boy julli ci sujud ya fokk do gëna jégué ba paré mu néla mo la gëna jégué sa bu muxul sa taxaw di julli xam nga amul direction pourtant yalla mais boy julli mi ngi ci sa kanam ha yent yalla yunus alayhi salam mi ngi won ci suuf ci bir jeun bi ci bir geej ga mais mi ngi jakarlo won ak mom yent bi sallallahu alayhi salam dem bu arash jakarlo ak mom manam moy yoy pourtant da ngay gis ne mam parce que ci alamul khayal la defa tajalliyat yoy manam ay manifestation da ta khayal ala manam moy barzakh bi ki barzakh bi mag bi moy kan sallallahu alayhi wasallam mo feñu gi mu feñu ci mom ci mbolam lolou mom motax lolou yoy manam non la yoy réaliser yoy le possible mo yent bi sa moy barzakh bi sallallahu alayhi wasallam deng kon lolou la lay wax ne la kon mbolam lu meuna nek rek lepp luy am jeexital rek xamal ni yent bi la sallallahu alayhi wasallam kon mom moy kan moy nuril aqwamil mutakawin nat adami sahib alhaq rabbani moy aynal haqq lati wala gis nga mo nuru kon leer molam nek ti fi moy sen leer sa bi nga xamne mom dafa joge ci kan ci borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamne mom moy an-nur moy leer mais ça ne veut pas dire que ni leer la comme ñun niñu xamé leer dedet mais nek nekam la subhanahu wa ta'ala donc leer gi nga xamantene mom lañ wax manam ne ci lañ bindé yenenbi sallalahu alayhi wasallam du leer comme ñun ñuy wax du mindeef dedet moy borom subhanahu wa ta'ala bam nam gi mu am ci amal mel mbinde fi loolu lañu tuddé leer loolu lañ wax leer ak nekkal gi bu leen nekkal loolu lañ wax leer mais téki wul ay lu ñuy jël fi di ki dedet wa abadan d'accord dem subhanahu wa ta'ala parce que amul jëm bo amana amul physique té l'air physique la nurowul ak dara lo xalat né nurowul ak dara té l'air luñu mëna xalat la du dëg voilà légui mais wuñu gi mu wuñu mbiri manam jëlé len ci ñakam indi len ci am rek loolu mom mo tudd mom lañuy wax l'air non yenn sa dañ ko bindé ci l'air bam soxna manam mom moy ki ñëk geenné ci ñakam mom la borom bi ñëk geenné ci ñakam mais borom subhanahu wa ta'ala bimu leen di geenné di leen amal daf leen geenné a partir du néya té pourtant mom moy borom manam ay tourum ak ay melam la fegnaal ci biti mais à travers yaronte bi sallalahu alayhi wasallam bobu mu lako amale moy haqqatu muhammadiyya deng motax mu melawo ñaari melo yépp melay borom bi nek melay kat ak melaw minde fi subhanahu wa ta'ala señ bi je ci li ngay wax ni dañuy jàngé aussi né haqiqat yonnati bi sallallahu alayhi wasallam manam du luñu mëna sax buñ ci doon mos dara lu tuti lañ ci mos par rapport ak deug limu doon exactement dafa infini voilà exactement non ba nopi sabet yonnati bi sallallahu alayhi wasallam haqiqa manam motax ken munu ko xam ko dul borom bi subhanahu wa ta'ala deug voilà eko bo xolé mom motax mom moy boko xolé ci côté melo gi melo borom motax du mindeef ci côté bob mais so xolé ci côté le fait que nit manam que ni manam minde fi ci mom lañu genné côté bob mindeef la dëgg bo xolé ni moy ruhul wujudi moy ruhu nekk té fi manam en fait nekk té ruhu xam nga ruh moy esprit moy li tax muy mëna dund nekk té fi li tax ñu mëna nekk di mëna taxaw moy ruhul wujudi koku côté bobu lan la mindeef la mais bo xolé ni moy sirru zati moy secret nek borom subhanahu wa ta'ala ndax lan ndax incarner gi mu incarner mbolam turum yek melom yi ak zat bi ci bopam ak essence bi côté bobu du mindeef borom bi la en réalité mais du mindeef mais le fait que mu nek ruh ak secret bi daw ci mbole minde fi ba tax ñu mëna ne lañu ne di leeru minde fi koku lan la wal gogu minde fi la motax amna sax xetu bon légui le fait que yenenbi sallalahu alayhi wasallam tamit nek xolal bo xolé le fait que mu nek aynu zati côté bobu nonu aynu zati manam moy kenke ñu wax kenke moy nek li tax deug ñuy wax borom subhanahu wa ta'ala nek nekam moy yenenbi sallalahu alayhi wasallam haqiqatul muhammadiyya koku lan la ndax lan motax ñukoy wax ndax mom mo incarné mbolam tour yalla yek melam en même temps yalla feñal ci mom lan nek moy essence am côté bobu nak du mindeef mais bo xolé né manam moy haqiqatul kawni ha moy réalité mindeef yépp à travers mom ci le lepp amé ci mom le lepp génné koku mindeef la motax tout temps angle bi ngay xolé yenen tib salalahu alayhi wasallam doy gis ne mo incarné ñaari lool lay wax ni wax bi xoot la mbono lu beuri tamit motax lu garaw la wax di kee señ bi xamna ne mom bo peut être pas pour baña guddal waye jotou ne deug yaatal ah en tout cas yaatal nañ ci liñ japp ne buñ ko waxé dina leer alhamdulillah té leer na aussi wa alhamdulillah de nga muné waman qala mom moy waman moy ki nga xamantene qala waxna allah bur yalla taala ci ko fi haqi ci akam manam ci mbiram ne ci suratul najm aya 8 ak aya 9 muné summa dana fatadalla fa kana qaba qawsayn aw adna summa top dana manam jegen na fatadalla mu dandosi te dandosi manam moy dandosi jegen na dandosi manam dafa dandosi dogo jegen fa kanu mudal nek qaba qawsayn ah lu melni ñaari juñ wala hein aw adna wal mu gën ko jégué moy flèche bo xolé flèche day am arc bu muy nekkal wala bok manam légui nak li dox ci digënté arc bi gis nga arc bi flèche dafa am fu flèche bi di wara jaar manam boko tawé bo déné li tawé ko fi am légui fi nga xam tane boko baye bo baye flèche bi fofu la flèche bi di jaar bon boba ci digënté ñaar yoy manam mu né non la jégué borom bi ñaar xam jégué wara né flèche bi fi mi jaar ak affaire bi ci bopom ak hein jégué wona dé borom bi neena aw adna wal bok mo gëna jégué lool ko da kenn gi du jégué borom bi yeen bi sallallahu alayhi wasallam manam moy lan hmm ha moy ñom ñaar manam moy boko xolé da ngay wax ni genn mom ci benn côté bi yenente bi la manam yalla la manam ndax ko juk borom bi la ci benen côté bi mais benen côté bi mom moy minde fi lol mom motax manam meun nañ ni sax borom subhanahu wa ta'ala yenenbi sallallahu alayhi wasallam la yoni manam en réalité bopum la yoni ci ñun mais à travers yenenbi sallallahu alayhi wasallam en réalité bopum la yoni ci ñun motax alcorane bi kaddom mom mo meunona ñew indi ko lolu sayyidat aisha radhiyallahu anha ñu laj ko lan moy jikko yentib sa mo ne alquran la yentib sa ma yentib sa moy alquran bi dox yentibi la sallallahu alaihi wasallam te alquran melo borom bi la manam kon mom moy borom subhanahu wa ta'ala day wax lo xamantene day wax ni mom manam di wonane incarné wono ci yentib sallallahu alaihi wasallam haqiqatan manam fa incarné wono mais manam feñna manifesté wono à travers yentib sallallahu alaihi wasallam wala lol moy wax ju djup en fait manifesté wona à travers yentim sallam lol moy wax ju djup pas incarné wona wax do djubul parce que borom bi la mom moy yalla yentim sallam jam la mindef la wa lolou tamit lolou mo motax yenbi sallam ne la tatruni kama atratin nasara isa ibn maryam qulu abdullah wa rasuli bu len may di tek tagal hein dim hein comme niko nas manam nasarani defewon isa ibn maryam wax len ne jamu yalla la ci yenen tabla sallam manam mais yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam yalla dafa feñ ci a travers mom ci turum ki melom on fait manifester pas incarner la différence on la différence voilà kon dafa feñ à travers mom ci ay turum ak melom ak nek hakkatam motax mu nan ku top yenen tib sallam yalla nga top man yu tayr rasul faqat ata allah moy bi ngay top yenen tib sallam en fait kon yalla man yalla deug deug nga top ndax lan yalla mo feñ concrètement ci manière totale à travers yentou sallallahu alayhi wasallam lool mom motax kep ko xamantene par exemple xola mu nan ko bi ngay sanni sanni wa ya allah sanni wa ma ramayta idramayta walakin allah rama innal ladhina yubay'unaka innama yubay'una allah ni jayante ak yow jayante wuñu won ak defuñu lool jayante ak yalla effectivement manam kon yalla mo feñ à travers mom yalla mu ne loxol yalla mo teggu ci sen kaw loxo manam furta loxo yentou be teggu won sen kaw loxo mu ne dedet loxo yalla la sallallahu alayhi wasallam parce que lan parce que yalla mo feñ à travers mom de manière totale ba pare allah le jeufandiko moy tourum bi nga xamne moy tourum bu mat bu deug bu mat est-ce que deng kon muné wa inma li ambres moy kana nek na mom yantibi sallallahu alayhi wasallam barzakhan di barzakh moy liñ doon wax intermédiaire ba bayna ci digënté al haqiqa nek manam haqa moy deug deug ha dafa tup moy al haqiya al haqiya la tup baat bob moy bu borom bi deug manam bu borom subhanahu wa ta'ala moy nek nek yalla deug haqiqa wal haqiqa ak haqiqa deug nek nek deug al khalqiya bi nga xamne moy ko djok mindef manam realité yalla ak realité minde fi ki nek sen intermédiaire moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam li annahu ndax mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam haqiqatul haqa'iq moy haqiqa haqiqa moy realité realité yi jami'a am bolem sen wali hada li mom motax kana mu nek maqamuhu maqamam laylatul mi'raj guddig rañan gi fawqa al'arsh mu nek ci kaw arsh borom xam motax laylatul mi'raj mu nek ci kawaras bo xolé hadisi yoy comme ni ko gissanti ko ni manam hadisi tourne autour de ne mom dafa fete kawaras te mom rek la mom moy ki am lool waqat deug deug alim ta xam nga ne annal arash naka arash ghayatul makhluq moy njombortalu minde fi moy extreme summum bi iz ndax laysa nekul fawqo ci kawaras makhluq duñu bind ci kaw arash min def newu yentim sa sa dem yek ñal ko ba yek ci kaw arash motax en tant que haqiqa la fa yegi fa inda faf istiwa'ihi ak yem mom mom yentim sa salam fok manam tok etablir bu mu etablir fok arash ci kaw arash kana ci la nek al makhluqat mbolam minde fi taxtaho nek ci ronam bi asriha sen mbolam sen warabuhu waya boromam nak fawqahu nek feti ko waw waw ha waya boromam feti gim ko feti kaw du physique ci sens la ci mana la ak manawi la ak makana makana moy xolal tay bu mane par exemple diw de dafa kawé diw dafa kawé lolou pourtant ci mana lay wax voilà lolou moy makana bi manam voilà wala diw de fimi liguey place bu kawé la famé voilà manam kon du place du physique d'accord rien en sens propre et en sens figuré voilà sens wa non mais lolou meun nañ ko dougal sax ci sens si meun nañ ko dougal sens propre sauf que limi tek fimu kimi manam moy degré la ak man importance etc. effectivement voilà pas en tant que physique position voilà position hein du, voilà rang rang non. Voilà non, non, non si rang rang non. Mais rang bi teki magay manam degré voilà kon borom subhanahu wa ta'ala moko fete kaw mais mbinde fi fete ko kon ci souf fa faara mu dadi mu jodo kon barzakhan nek barzakh moy intermédiaire bil maana ci maana bobu li annahu ndax mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam mawjudun kuñu amal la min al haqq bu tukki ci bur yalla bi deug wal khalq way minde fi yep nak minde fi mawjudun lu am la duna ñu gëna soufé minhu ci mom fo wo mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam al mutasaf moy aji melo bi kila wasayni ci ñaari melo yep manam nek ko xamne dañu joggi ci mom en même temps nek ki nga xamanteni dafa am ci kum djuri mindeef yeb dañu joge ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam du deug yenente bi sallalahu alayhi wasallam amal mindeef yeb manam mindeef yeb amé ci mom mom mu amé ci borom bi waye borom bi moy nga xamanteni mu amé wul ci kenn manam mindeef yeb dañu am fuñ joge borom bi mom amul fu mu joge yenente bi sallalahu alayhi wasallam mom mo melo ñaari melo yeb am voilà moy intermédiaire bi voilà deng kon nak mom moy ki melo ñaari melo yi min kiltal waje jihatay ni ci ñaari wal yeb suratan moy ci jëm mo manan ak ci mana manam jëm ji ak ci mana bi yeb ñaari melo yi yeb la melo comme niñ ko waxe ben manam melo ndax manam incarné wu bimu incarné haqiqa bi manam meloy borom subhanahu wa ta'ala ak essence bi ruh bi moy parce que ruhu borom subhanahu wa ta'ala mom la mom lay jundi bi nane yasaluna ka anir ruh ñi ngi lay laaj ci mbiru ruh mune qul waxal ni ar ruh gis ni ar ruh waxul ruh gi deug deug moy bi nga xamne mom la yenen bolem ruh yi genné min amri rabbi ci sama ci alamul amr la bok manam aduna manam alam la aduna la bo xamne bobu tam benen aduna la bo xamne borom subhanahu wa ta'ala fa lay joxe ndig manam fofu dara du fa xew lulul ay ordre borom bi subhanahu wa ta'ala lolo tax fofu ay jurante amu fa fi nga xamne mom moy jurante am moy alamul khalq fi ay jurante dañ fi am amna tam luñu wax alamul ja'al benen aduna la bo xamantene du jurante mais ay relation ñoy am moy comme motax borom subhanahu wa ta'ala ñun bo xolé suñu roh alamul amr la jogé nit rek am lool nit rek mo am bokku ci ñetti aduna ji suñu roh alamul amr la jogé du alamul khalq suñu jëm yi alamul khalq la jogé moy dañuy juranté de nga li moy produire li li da fay joggé ci li lool moy alamul khalq nga xamné lén lool ñe da fay am ci lu muy joggé mais mu am nak luñ def suñu digënté moy alamul jaal moy askanante askano ñi di gorowante ñi nek ay xarit ñi di andando lool amul ci malaaka yi xam nga malaaka amul nan ki sama xarit la ki ñoy and ki sama goro la jurunte yoy amul lien de famille de lien familial voilà yoy non amul lien de parent voilà mom la alquran waja'ala bainakum nasaban wa sihran mo def gis nga moy alamul ja'al mo def sen digeunte voilà sen digeunte nasab askan wa sihran ak gorowante hein voilà kon ñun nit ñun ñoo bok ci ñetti alam yoy leen lu ñun nit nak mënu du bokkondo ci ñetti yoy legi nak ruh bi ruh yannabi sallallahu alayhi wasallam mom ci alamul amr la joge mais hein borom subhanahu wa ta'ala amal ko kon ci amr ruh bobu ci la yenen ruh yep guenne te li koy wone ni bossam la don wax dal ni ndax min amri rabbi ci sama ma le fait que waxul ne min amri allah mais rabbi la wax rabbi ba pare def ko ya mutakallim boy wone ni sirr bi secret bi ci yenen te bi la ne sallallahu alayhi wasallam effectivement moy wone ni bossam la donc mom sallallahu alayhi wasallam moy ruh bi nga xamne ci la yalla amale mbolam yenen nek te fi mom lay wax ni mune kon kon lolou moy ci walu ruh mais ci walu jëm tamit le fait que yeneen jëm yeb jëmuni jëm mi def ci yentif sa sam lañu joge ndax lan ndax comme touru yalla yi ci mom la ko yalla manifester ci mom la yalla manifester tam zat bi ne kon tour yalla ak melo yi ñom ñoo amal yeneen minde fi kon ñom jëm yoy lañ yor bu de nit ñi tamit seen jëm ji ñu yor ñun ñu ko jëlé ci ñun ci mom adam sa mo suñu mom mais mom adam jëm ji mu yor fu mu ko jëlé ci yonent ci haqiqatu muhammad yi la ko jël naam yenen tib sallallahu alayhi wasallam jëm ji mu yor mom moy jëm ruuxam ndax ruux bu day nuro jëm ji légui ruux yenen tib sallallahu alayhi wasallam dafa nuro jëm ji nekkon jëm ji exactement mais jëm joju nonu mu yor mam adam sallallahu alayhi wasallam comme ruux yenen tib sallallahu alayhi wasallam ci la ruuxam genné ci alamul amr mu nekk wol rek bu borom bi wol ci mom moy comme wana faqtu fihi min ruhi mu wol ko ci mom ruux gogou légi jëm ji day nuro ruux bi lo tax mu yor jëm ji nga xamantene moy comme ñun bi ñu yor ñun ñu jëlé ko ci sunu boss kon ci walu jëm tamit non la mel manam dafa tukké ci borom subhanahu wa ta'ala en même temps nek ko xamantene tamit dafa juraat dafa génné ci ñi ci dess kon nak kon ñaari walu yëp non barzakh la ci wa manan ci mana hukman ci atté wayenan ak ci jëm qala warna sallallahu alayhi wa sallam ana man kat min allah ci yalla la jogé wal mu'minuna way gëm yëp minné ci man lañ jogé moy fi len liñu wax legui voilà fa iza alimta bo xame ma zakatu lima tuddu la ka ñel la sahula dana yomb lol alayka ci yow istihdara tew lu hadal kamal gi lek mat al muhammad yi ngay ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam insha allah dem somna yalla taala ajka wadi wallahu taala ala wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.